बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 लाइन वाला कुरान मजीद सफा नंबर 67 सफा नंबर 67 चौथी लाइन पारा नंबर 3 रुकू नंबर 8 सूरतुल बकरा रुकू नंबर 40 आयत नंबर 285। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت یہ سورۃ البقرہ ہے کہ جس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت کا پورا خلاصہ اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں عقائد کا بیان ہوا اور یہودیوں کی شرارتیں قباحتیں وہ بیان کیے، احکام اور مسائل کا اس کے اندر بیان ہوا، نماز کے مسائل بیان کیے گئے، زکوٰۃ کے مسائل صدقات کے مسائل بیان کیے گئے، سود کی حرمت اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ جو چیز تم دل کے اندر چھپاؤ گے اس کی بھی گرفت ہوگی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر اپنی مالکیت، اپنے علم کی لامحدودیت اور اپنی قدرت کی وہ وسعت بیان فرمائی کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کہ دیکھو کہ انجام کار تم نے اللہ کے حضور پہنچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس پہ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ تو یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ دو آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہو رہی ہیں، ان دو آیتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں وہ ہیں جو مجھے عرش عظیم کے خاص خزانے سے عطا کی گئی، اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا۔ آج ہم جن سے محبت ہوتی ہے ان کی غلط خواہشات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں وہ ہیں کہ جو مجھے عرش عظیم کے خاص خزانے سے عطا کی گئی ہیں، اور حضرت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا ان دو آیتوں کو پڑھنے کی عادت بنائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھلائے۔ تو لہٰذا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خواہش کو پورا کیا جائے، کہ یہ خود بھی اور پھر اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کہ فرمایا کہ یہ دو آیتیں پڑھ کے رات کو سو جائیں تو اللہ کے ہاں پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور ان دو آیتوں کو پڑھنے میں کتنے منٹ، دو تین منٹ، کہ دو تین منٹ एक खर्च करने से, दो तीन मिनट लगा देने से और पूरी रात इबादत की शुमार हो जाए, इसमें क्या महंगा सौदा है? तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा तो हो ही नहीं सकता। तो इससे पहले जो आयत नाजिल हुई तो उसमें अल्लाह ने ये बात फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला मुहासबा करेगा तुम्हारा उन बातों पर भी जिन बातों को तुमने जबान और अमल से जाहिर किया, और उन बातों पर भी जिनको तुमने जाहिर नहीं किया। तुम्हारे दिलों के अंदर वो छुपी हुई बातें हैं, अल्लाह उस पर भी गिरफ्त फरमाए। अभी एक सवाल पैदा हो रहा है, सवाल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी है कि दिल के अंदर इरादा है और जब तक वो जबान से और अमल से जाहिर नहीं होगा तो उसका वकू नहीं होता। एक आदमी है जो तलाक का इरादा कर रहा है दिल के अंदर, जब तक जबान से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा उस वक्त तक तलाक वाकई नहीं होगी। दिल के अंदर उसको ख्याल है कि मैंने बीवी को तलाक देनी, लेकिन दिल के इरादे के साथ वाकई नहीं होगी तलाक। तलाक उस वक्त वाकई होगी जब जबान से इजहार करेगा। यह है अहकाम के बारे में बात। जहां तक इरादे का ताल्लुक है कि अच्छा इरादा है बुरा इरादा है, इस पे गिरफ्त होगी। और यह बात गुजारिश की गई थी कि वो बातें जिनका ताल्लुक दिल के साथ है, नफ्स के साथ है, वो कौन कौन सी बातें? सबसे पहली चीज वह है अकीदा। अकायद का ताल्लुक दिल के साथ है कि दिल से सच मानना। अगर दिल से सच मानता है तो ईमान वाला है, अगर दिल से सच नहीं मानता तो ईमान वाला नहीं। कि जिन बातों का मानना जरूरी है उनको दिल से सच मानो, और अगर दिल से सच नहीं मानता तो उसका अकीदा सही नहीं, वो ईमान वाला नहीं। तो पहली चीज जिसके बारे में मुहासबा होगा अंदर की चीज, वो है अकीदा, कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। दूसरी चीज जिसका ताल्लुक दिल के साथ है वह है मोहब्बत और नफरत। कि इसको मोहब्बत क्यों है, इसको नफरत क्यों है? नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, जो मेरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, और इससे पहले यह बात फरमाई कि उनको अपने अगराज का निशाना मत बनाना। कोई बात हो उनको तनकीद का निशाना बनो, ऐसा ना करना। फरमाया क्यों कि फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की उसको दर हकीकत मुझसे मोहब्बत है, तो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत कर रहा है। फमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम, और जो उनसे बोझ का इजहार कर रहा है उसने उनस पे बोझ नहीं, उसको उसको मुझसे बोझ है, तो मेरे मुझसे बोझ का इजहार कर रहा है उनके बोझ के जरिए से। तो इसने फरमाया कि बोझ और मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ है, किससे मोहब्बत करनी है और किससे नफरत करनी है। कि मोहब्बत और नफरत की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, कि उससे मोहब्बत, जिससे मोहब्बत करेंगे क्यों कर रहा हूं मोहब्बत, इसलिए कि अल्लाह से मुझको मोहब्बत है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और जिससे मैं नफरत कर रहा हूं कि क्यों नफरत कर रहा हूं, क्या दीन की वजह से नफरत कर रहा हूं, जाती मफादात की वजह से नफरत कर रहा हूं, तो इसके बारे में बाजपुरस होगी। तीसरी बात जिसका ताल्लुक दिल के साथ है वो है नीयत। कोई काम भी करें किस नीयत से करेंगे उसके बारे में बाजपुरस होगी कि अच्छी नीयत से किया है या बुरी नीयत से किया है। काम इन्नमल आमालु बिन्नियात, कामों का इन्हिसार दारोमदार नीयतों पर है। एक आदमी गुनाह कर रहा था, दूसरे ने उसको जबरदस्ती रोका, उसकी पिटाई कर दी। एक है नेकी कर रहा था और उसको पिटाई कर दी। अब अमल तो पिटाई दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इरादा क्या है? यहाँ इस्लाह मकसूद है, वहां नफरत मकसूद है। तो लिहाजा नीयत पर इन्हिसार है आमाल का, कि जैसी नीयत होगी उसके मुताबिक अजर होगा। तो तीसरी चीज जिसका दिल से ताल्लुक है, नफ्स से ताल्लुक है, वो है नीयत, किस नीयत से ये काम कर रहा है। इसके बाद चौथी चीज वो है अखलाकियात। अखलाकियात क्या? कि हसद है, तकब्बुर है, बड़ाई है, रियाकारी है, تو یہ جتنی اخلاقیات ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور ان کے بارے میں بات کچھ ہو. اور اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے خیالات, کہ دل کے اندر خیالات آئے, اگر ان خیالات کو ارادہ بنا لیا تو اس پہ باز پرس ہوگی, اگر خیالات کو ارادہ نہیں بنایا تو اس پہ باز پرس نہیں ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کے حضرت نے اس کی صحیح کیفیت بھی اور اسے بچنے کا طریقہ بھی حضرت نے فرما دیا. فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا, وہ شیطان کا آنا عملاً تو نہیں ہے, شیطان کا آنا تو دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کی صورت میں آنا ہے, کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تم سے یہ کہے گا, سوال کرے گا کہ تجھے کس نے پیدا کیا, اس کائنات کو کس نے پیدا کیا, فلان چیز کو کس نے پیدا کیا, یہ پوچھتا ہوا چلا جائے گا. جب یہ پوچھتا ہوا چلا جائے گا تو جس پر ذہن بن گیا سوال کا جواب دینے کا, تو پھر اچانک سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو میں جب یہاں پہنچ جاؤ تو یہاں پہ رک جاؤ اور فوراً تعبس پر ہو کہ اللہ کی پناہ میں آؤ شیطانی اثرات سے, اس لیے کہ عقل کا استعمال اللہ کے بارے میں نہیں, عقل کا استعمال اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہوگا. عقل کو تابع کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے, اللہ کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرنا. انسانی عقل محدود ہے اور اللہ کی ذات لا محدود ہے, تو محدود کے اندر تو لا محدود کو نہیں سمجھا جا سکتا. آدھ کلو کی بوتل ہے, اس میں آدھ کلو سے زیادہ دودھ نہیں سمایا جا سکتا, حالانکہ یہ مقدار وہ ہے کہ جو محدود ہے, لیکن جب محدود کو اس میں نہیں سمایا جا سکتا تو لا محدود کو کیسے سمایا جا سکتا. تو فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں یہ سوالات ہوں گے, خیالات کو فوراً جھٹکنا ہے اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے. فرمایا کہ انسان کے دشمن بنیادی طور پر چار ہیں, شیطان ہے, نفس ہے, کافر ہے, منافق ہے. کافر ہیں, اس کے خلاف تو آپ جہاد اور قتال کریں گے, یہ جہاد اور قتال قلم سے بھی ہوگا, جہاد اور قتال زبان سے بھی ہوگا, جہاد اور قتال عملاً قتال کی شکل میں بھی ہوگا, کہ جہاد کے ان کے نظریات و عقائد اہل باطل کے ان کا رد کریں گے, زبان سے کریں, قلم سے کریں, دیگر ذرائع سے کریں. اور پھر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں قتال بھی کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ دوسرا جو دشمن منافق ہے, منافق دشمن ہے, اس سے لڑائی کیسے ہوگی, منافق کو بے نفاق کیا جائے گا, کیا اس کا کفر ظاہر کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, حضرت فرمائے فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جا, فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جا, تقریباً 36 افراد کو حضرت نے کھڑا کیا. فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو, تم منافق ہو اور میری مجلس سے نکل جاؤ. یہ حضرت نے بے نقاب کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے اور کوئی سادہ لو ان کے دھوکے میں نہ آئے, تو ان کو بے نقاب کیا جائے گا. اس پہ ایک اعتراض ہمارے حضرات کو ہے کہ دیکھیں جی فلاں جو مسلک والے ہیں ان کے کافر کا نعرہ کیوں لگایا گیا. میرے محترم, کافر کا نعرہ اس لیے لگایا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. جب ایمان والے ہیں تو اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ یہ تقیہ والے منافق ہیں. جب یہ تقیہ والے منافق ہیں تو ان کے نظریات کو بے نقاب کیا گیا تاکہ کوئی سادہ لو ان کے دعوے کی وجہ سے کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے اس دعوے میں دھوکے میں نہ آ جائے. تو اس طریقے سے ان کے دھوکے سے بچانے کے لیے بے نقاب کیا گیا ہے, ان کا کفر ظاہر کیا گیا ہے تاکہ سادہ لو ایمان والے ان کے سازشوں سے محفوظ رہیں. تو تیسرا دشمن جو نفس ہے, نفس کی اصلاح کی جائے گی کہ جو نفس چاہے گا اس کے الٹ کیا جائے گا, کہ نفس لوامہ, اس سے پہلے نفس امارہ. نفس تین قسم کے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, تین قسم کے نفس ہیں. نفس امارہ, کہ ہر انسان کا جو نفس ہے نفس امارہ ہے الف کے ساتھ, امار امر سے ہے حکم دینا, اور عامر حکم دینے والا, امار خوب حکم دینے والا, اپنی مرضی پہ چلانے والا. تو یہ نفس امارہ, یہ خوب حکم دینے والا, اپنی مرضی پہ چلانے والا ہے, اس کی اصلاح کریں گے کیسے, کہ نفس کے الٹ چلیں گے. کہ آج نفس نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو تھکے ہوئے ہیں, فرض نماز ہی پڑھنی ہے نا, فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو لہذا نفس نے یہ ایک بات چھوڑ دی, کہا کہ نہیں نفس کے الٹ چلنا ہے. تم نے کہا کہ سنتیں چھوڑنی ہے, آج میں نوافل بھی پورے پڑھوں گا, بلکہ مزید نوافل بھی پڑھوں گا. جب الٹ چلیں گے تو فرمایا کہ نفس اب مارا جو ہے نفس لوامہ بنے گا. نفس لوامہ کہ وہ ملامت کرنے والا, برائی کے اندر ملامت کرنے والا. اور جب نفس ملامہ لوامہ بنے گا ملامت کرنے والا, پھر اس کے الٹ چلو گے تو یہ نفس مطمئنہ بنے گا, جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہوگا. اور اللہ کے حکم کی تعمیل یہ اس کی اپنی خواہش بن جائے گی, یہ نفس مطمئنہ ہے. تو فرمایا کہ نفس مطمئنہ کا اعزاز کہ جس وقت ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو یا یہ تو نفس مطمئنہ, تو ایسے نفس سے خطاب کرتا ہے کہ اے وہ مطمئن نفس کہ چل اپنے رب کے پاس, اب تک تو اپنے رب کی اطاعت کرتا رہا, رب کے حکم کو اپنے دل کی رغبت بنا کے تو چلتا رہا, تیرا رب تجھے یاد کر رہا ہے, اپنے رب کی رحمت کی طرف چل اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور جنت کے حقداروں میں سے تو ہو چکا ہے. تو میری اور آپ کی موت بھی اللہ کرے اس انداز سے آ جائے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو یہ نفس کی اصلاح کریں گے, نفس کے الٹ چلیں گے کہ آج میں نے فلاں چیز کھانی ہے, اس کے اندر بعض بزرگوں کے بارے میں سنا کہ وہ چیز سامنے آئی تو انہوں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا, پانی ڈال کے تجھے بڑی لذت آ رہی ہے, آج تیری لذت ہم یوں ختم کریں گے. تو نفس کے خلاف چلیں گے تو نفس کی اصلاح ہوگی. اس کے بعد جو سب سے بڑا دشمن اور پہلا دشمن ہے وہ ہے شیطان. شیطان نظر نہیں آتا, شیطان کے جو واردات ہیں, جو شیطان کے کام ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں, وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے. خناس کہ وسوسہ ڈالنے والا, الوسواس اور الخناس کہ وسوسہ ڈالنے والا ہے اور خناس ہے کہ چھپ جاتا ہے. جب یہ چھپ جاتا ہے تو اس سے لڑنا یہ ہمارے بس کی بات ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دو کہ جس کے سامنے شیطان کا کھڑا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے, اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ میں آتا ہوں, کس کی پناہ میں آتا ہوں, خالق کائنات قادر مطلق کی پناہ میں آتا ہوں. اور کس سے بچنے کے لیے, شیطان مردود سے بچنے کے لیے, شیطان اس کی مخلوق ہے, شیطان کو وہ دیکھتا ہے, شیطان اس کو نہیں دیکھتا. تو اس کا عذاب شدید ہے جو شیطان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے, اور شیطان سے بچنے کے لیے جب اس کی پناہ میں آئیں گے تو پھر اس پر حفاظت ہوگی. تو اس کے لیے تعوذ ہے, وسوسوں سے خیالات سے بچنے کے لیے تعوذ کا معمول جو ہے وہ بنانا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ محاسبہ فرمائے گا. جب یہ بات فرمائی تو حضرات صحابہ کرام میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اطاعت کی وجہ سے کہ حضرت اگر ہر بات پہ گرفت ہو گئی, کہ ہر بات پہ گرفت ہو گئی تو دل کے اندر خیالات تو آتے ہی آتے ہیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے, لیکن ان خیالات پہ اگر گرفت ہو گئی تو نجات کی کون سی صورت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ اس انداز سے بھی بات کرو گے تو یہ اعتراض بنے گا. فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ کہ سمیعنا کہ ہم نے تیرا حکم سن لیا, واتانا اور ہم نے اطاعت کی, اس کو مان لیا دل کی رغبت کے ساتھ مان لیا, لیکن اے اللہ کہ ہم گناہگار ہیں, اے اللہ ہم کوتاہی کرنے والے ہیں, بس تجھ سے اپنی کوتاہی کی بخشے چاہتے ہیں. ابھی ہم نے یہ الفاظ سکھلائے, اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو قرآن آیت کی شکل میں نازل فرمایا, اور پھر اللہ تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کی یہاں توثیق فرمائی, اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی, فضیلت بیان فرمائی. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آمن الرسول, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. آمن محمد نہیں فرمایا, آمن الرسول فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلا ایمان اللہ کے رسول کا ہوتا ہے, اگر اللہ کا رسول کا ایمان نہ ہو اللہ پر تو رسول کیسے ہوگا. تو اس سے ایک بات یہ کہ رسول ایمان کی اساس ہے, تو اللہ کے رسول ایمان لائے. اور یہاں میں نے یہ بات گزارش کی کہ نبی علیہ السلام کی اس میں گرامی بیان نہیں فرمایا, اس کے اندر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کا اشارہ ہے, کہ اللہ نے حضرت کے اسم گرامی بیان نہیں فرمایا آمن الرسول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو یہاں بیان کیا ہے. اور پھر یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو رسول دنیا میں تشریف لائے وہ منصب کے لحاظ سے, ذمہ داری کے لحاظ سے رسول تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری کے لحاظ سے بھی رسول ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کا یہ لقب بیان فرمایا اور اس کے اندر اعزاز ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز بیان فرمایا ایک بات. دوسری بات یہ آمن الرسول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, یہاں الف لام ہے تو خاص رسول مراد ہے. اب قرآن مجید جب تک موجود ہے قیامت تک, اگر کسی اور رسول نے بحث رسول آنا ہوتا تو یہاں اشتباع پیدا ہو سکتا تھا کہ کون سا رسول مراد ہے, کہ وہ رسول جو گزر چکے ہیں یا وہ رسول جو موجود ہیں, کون سے رسول مراد ہیں. اللہ نے انسان کو اشتباع میں نہیں ڈالا, اللہ نے انسان کو اشتباع سے نکالا ہے. یہ تو ہم بد نصیبی کی وجہ سے اشتباع میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ نے اشتباع میں نہیں ڈالا. اب یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر دوسرا رسول ہو تو یہاں الرسول نہیں, یہاں نام ہونا چاہیے تھا. نام کا نہ ہونا الرسول کا ہونا یہ دلیل ہے کہ جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے حضرت کے سوا کوئی بحث رسول کے نہیں آئے گا. یہ نبی علیہ السلام کی خاتمیت کی دلیل ہے. تو ہے کہ آمن الرسول ایمان لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کس پر؟ بما اس پر جو ان ضلع اتارا گیا, الیہ ان کی طرف, کس کی طرف سے اتارا گیا؟ من ربی ہی ان کے رب کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام والسلام پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی دو صورتیں ہیں اور بنیادی طور پر تین صورتیں. کہ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمات نازل فرمائے, کلمات نازل فرمائے, اور یہ کلمات قرآن مجید, کہ اللہ نے کلمات نازل فرمائے اور ان کلمات کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مفہوم حضرت کے دل پہ نازل فرمایا, حضرت کے مبارک دل پہ مفہوم نازل فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا, کہ حضرت نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا, اور الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں حضرت نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے فہم کو بیان کیا اس الفاظ کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا, حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. تیسری صورت وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت ہے سکوتی وحی. کہ تین قسم کی وحی, کلیماتی وحی, مفہومی وحی اور سکوتی وحی. نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ تین قسم کی ہے. کلیماتی وحی, کلیمات کی شکل میں وحی نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے. نبی علیہ السلام والسلام پر مفہوم کی شکل میں وحی نازل ہوئی جس کو حضرت نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا, تو یہ حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام والسلام پر تیسری وحی نازل ہوئی کہ حضرت نے کوئی کام کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح نازل نہیں فرمائی. نبی علیہ السلام نے کام کیا, کام کے اندر غلطی نہیں تھی, لیکن اللہ کی حکمت کے لحاظ سے وہ کام مناسب نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر اس کی اصلاح فرما دی. تو لہذا جہاں اصلاح نازل ہوئی تو وہ وحی ہے, اور جہاں اصلاح نازل نہیں ہوئی وہ تصدیق ہے, سکوتی تصدیق ہے, سکوتی وحی ہے, کہ وہ بھی وحی ہے. کہ اللہ نے اصلاح نازل نہیں فرمائی اس کے معنی ہے کہ اللہ کی پسند بھی یہی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, تو یہ سکوتی وحی ہے. تو وحی کی تین صورتیں, کلیماتی وحی, مفہومی وحی اور سکوتی وحی. تو کلیماتی وحی یا قرآن مجید, اور مفہومی اور سکوتی وحی یہ حدیث پاک. تو یہ دو صورتیں ہیں کہ حضرت پر قرآن نازل ہوا, حضرت پر یہ حدیث نازل ہوئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت تو فرماتے ہیں کس کی؟ قرآن مجید کی. اور قرآن مجید کے علاوہ جو حضرت کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے وہ نطق ہے. قرآن کا پڑھنا یہ تلاوت ہے, اور جو زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یہ نطق ہے. نون تو ایک قاف نطق ہے. تو یہاں اللہ نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی علیہ السلام جو نطق فرماتے ہیں, ارشاد گرامی فرماتے ہیں, وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں فرماتے بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حضرت پہ نازل ہوا چاہے کلیماتی وحی کی شکل میں ہے، چاہے مفہومی وحی کی شکل میں ہے، چاہے سکوتی وحی کی شکل میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ایمان لائے، تو نبی علیہ السلام ایمان لائے والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ایمان کون لا چکے تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں المؤمنون کس کو کہا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے المؤمنون کہا. اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ ایک ہے فعل، ایک ہے اسم. فعل کہ فعل کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کامل ہے یا کامل نہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہ ہے فعل. میں نے کھایا، یہ ہے فعل. ایک ہے کھانے والا، یہ ہے اسم. میں نے لکھا، یہ ہے فعل. لکھنے والا، یہ ہے اسم. اب یہ جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ یہ فلان جو ہے یہ کاتب ہے، لکھنے والا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لکھنے میں مہارت رکھتا ہے، لکھنے میں مہارت رکھتا ہے، اس کا کام ہی یہ لکھنا ہے. اور میں نے لکھا، ہو سکتا ہے کہ لکھنا صحیح ہو غلط لکھا ہو، صحیح لکھا ہو غلط لکھا ہو، یا ہو سکتا ہے لکھنے کی مہارت ہو یا لکھنے کی مہارت نہ ہو، سارے امکانات موجود ہیں. تو فعل میں پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہیں، کہ کامل بھی ہو سکتا ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر دوام نہیں، ہمیشہ کی نہیں، کہ آج یہ کام ہے معلوم نہیں کل ہو یا نہ ہو. یہاں اللہ نے فعل استعمال نہیں فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والذین آمنوا نہیں فرمایا، کہ وہ لوگ بھی ایمان لائے صحابہ کرام کو اللہ نے الذین آمنوا نہیں فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے المؤمنون فرمایا، اسم بیان فرمایا، اور اسم کے اندر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ ہے کمال کا، کہ اس صفت میں جو صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو ایمان میں یہ کامل ہے، ان کے ایمان میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو ان کے ایمان کا انکار کرے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، قطعی اور یقینی کافر ہوگا. جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا قائل نہیں، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو اللہ نے المؤمنون فرمایا. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جناب جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ایمان والے تھے، بعد میں ایمان سے کفر کی طرف آ گئے. میرے محترم، المؤمنون یہ اسم ہے، اس کے معنی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. تو اللہ نے ان کے خاتمے کی خبر بھی دے دی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس آیت کے وقت تو ایمان والے تھے، بعد میں کافر ہو گئے، یہ بھی قرآن کی قطعی نص کا انکار ہے، اور یہ واضح طور پر کفر ہے. یہاں اللہ نے صحابہ کرام کی مدح فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے اندر کامل ہیں. تو جب ایمان کے اندر کامل ہیں کہ اللہ جو حکم نازل ہوا اس نے اس کو قبول کیا ہے. فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایمان والے صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ کس بات پہ ایمان لائے؟ کل، سب کے سب، ایک بھی ان میں سے مستثنی نہیں، سب کے سب، کہ ان میں سے ہر ایک ایک ایک، کل سب کے سب، اور ان میں سے ایک ایک کہ کسی کے ایمان کے بارے میں بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تو میں کہ آمن، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر. کن باتوں پہ ایمان لے؟ اللہ پر. اب یہ تعلق ہے اس کا سورۃ البقرہ کے آغاز کے ساتھ. آئیے چلیں وہاں دیکھتے ہیں، ھُدًى لِّلْمُتَّقِین کے بعد فرمایا الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب، کہ متقی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر. غیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے غائب الف کے ساتھ، ایک ہے یہ کے ساتھ. غائب الف کے ساتھ ہو تو وہ جو سامنے موجود نہ ہو یا گفتگو کے اندر شامل نہ ہو تو وہ غائب ہے. جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے یا جو موجود نہیں وہ غائب ہے. اور غیب یہ کے ساتھ اس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو حواس اور عقل میں نہ آئے، جو صرف خبر سے معلوم ہو سکے، اس کو غیب کہتے ہیں. تو اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقت ہے جو ہم نے مانی ہے. کس کے کہنے پر؟ اللہ کے رسول کے کہنے پر یہ حقیقت مانی ہے. تو یؤمنون بالغیب، تو غیب میں کون کون سی چیزیں ہیں وہاں تفصیل نے بیان فرمائی، اس کی تفصیل یہاں موجود ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ایمان، کون کون سی باتیں ہیں جن پر ایمان ضروری ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر یؤمن بالغیب فرمایا اور اختتام کے اندر غیب کی صورتیں بیان فرمائی ہیں. اسی طرح سے درمیان کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہاں بھی اللہ تعالی نے ایمانیات کا ذکر فرمایا, کن باتوں پر ایمان ضروری ہے. یہاں ایک خاص بات اس کو ذہن نشین فرما لیں, باقی تفصیل کل ہوگی. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی یہ سورہ سورۃ البقرہ, اس کا آغاز یؤمنون بالغیب, اس کے درمیان میں ایمان کی باتیں, کن کن باتوں پر ایمان ضروری ہے, اور اس کے آخر کے اندر وہی ایمان کی باتیں, تو یہ مطابقت ہے شروع کے اندر, درمیان کے اندر, اختتام کے اندر. وہ کلام جس کے شروع میں, درمیان میں, اختتام میں آپس میں مطابقت پائی جاتی ہو تو یہ کلام امتیازی کلام ہے. اور امتیازی کلام کس کا ہوگا؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہوگا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید انسانی کلام نہیں, یہ خالق کائنات کا کلام ہے. یہ مطابقت بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی یہ پختگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں معراج کے واقعے کا تو ہے؟ ہاں جی, مطلب یہ اس کا نزول دو بار ہے. ایک بار تو یہ ہے کہ معراج کے موقع پہ تشریف لے رہے تو اللہ نے یہ دو آیتیں عطا فرمائی, اور اس کے بعد جو ہے جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ یہ پہلی آیت انہوں نے سنی, للہ ما فی السماوات, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ حضرت بچنا کیسے ممکن ہے, خیالات سے بھی دل میں آتے ہیں تو اس پہ پکڑ ہو گئی, پھر تو نجات نہیں ہوگی. اس میں یہ دو آیتیں دوبارہ لازم, دو دفعہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Okay.